महाभारत सभा पर्व षट सप्तति तमोध्यायः। सबके मना करने पर भी धृतराष्ट्र की आज्ञा से युधिष्ठिर का पुनः जुआ खेलना और हारना। वैशंपानुवाच ततो यद्वगतं पार्थं प्रातिकामे युधिष्ठिरं वाच वचनाद्राग्यो धृतराष्ट्रस्य धीमतः। वैशंपान जी कहते हैं, राजन, धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के मार्ग में बहुत दूर तक चले गए थे। उस समय बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रातिकामी उनके पास गया और इस प्रकार बोला। उपास्तीर्णा सभा राजन नक्षानुप्त्वा युधिष्ठिर एहि पांडव दिव्येति पिता त्वाहेति भारत। भरत, कुलभूषण, पांडुनंदन युधिष्ठिर, आपके पिता राजा धृतराष्ट्र ने यह आदेश दिया है कि तुम लौट आओ। हमारी सभा फिर सदस्यों से भर गई है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम पासे फेंक कर जुआ खेलो। युधिष्ठिर वाच धातुर्निर्योगाद् भूतान् प्राप्नुवन्ति शुभाशुभम् न निवृत्ते तयोरस्ति देवितव्यं पुनर्यदि। युधिष्ठिर ने कहा, समस्त प्राणी विधाता की प्रेरणा से शुभ और अशुभ फल प्राप्त करते हैं, उन्हें कोई टाल नहीं सकता। जान पड़ता है मुझे फिर जुआ खेलना पड़ेगा। अक्षदूते समाह्वानम नियोगास्थ वीरस्य च जानन्नपि क्षयकरं नातिक्रमितु मुत्सहे। वृद्ध राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से जुए के लिए यह बुलावा हमारे कुल के विनाश का कारण है। यह जानते हुए भी मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। वैशंपानुवाच असंभवे हे ममयस्य जन्तो तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समासन्न परा भवानां धियो विपर्यन्ततरा भवन्ति। वह सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय, किसी जानवर का शरीर सुवर्ण का हो यह संभव नहीं, तथापि श्री राम स्वर्ण में प्रतीत होने वाले मृग के लिए लुभा गए। जिनका पतन या पराभव निकट होता है उनकी बुद्धि प्रायः अत्यंत विपरीत हो जाती है। इति ब्रुवन् निबृते भ्रातृभिः पांडवः जानन् च शकुनिर्मायां पार्थो दूतमियात् पुनः। ऐसा कहते हुए पांडुनंदन युधिष्ठिर भाइयों के साथ पुनः लौट पड़े। वे शकुनी की माया को जानते थे तो भी जुआ खेलने के लिए चले आए। विवसुस्ते सभां तां तो पुनरेव महारथाः व्यथयन्ति स्म चेतांसे सुहृदां भरतर्षभाः यथोपजोषमासीनाः पुनर्दूत प्रवृत्तये सर्वलोक विनाशाय दैवे नोपनिपीडिताः। महारथी भरत श्रेष्ठ पांडव पुनः उस सभा में प्रविष्ट हुए। उन्हें देखकर सुहृदों के मन में बड़ी पीड़ा होने लगी। प्रारब्ध के वशीभूत हुए कुंती कुमार संपूर्ण लोकों के विनाश के लिए पुनः द्यूत क्रीड़ा आरंभ करने के उद्देश्य से चुपचाप वहां जाकर बैठ गए। शकुनिर्वाच अमुंचत सविरो यद्वोधनम पूजितमेव तत् महाधनम गृहम त्वेकम शृणुभो भरतर्षभ। शकुनि ने कहा, राजन, भरत श्रेष्ठ, हमारे बूढ़े महाराज ने आपको जो सारा धन लौटा दिया है वह बहुत अच्छा किया है। अब जुए के लिए एक ही दांव रखा जाएगा, उसे सुनिए। वयम वा द्वादशाब्दानि युष्माभिर्दुत निर्जिताः प्रविशेम महारण्यम रौरवाजिनवासतः। यदि आपने हम लोगों को जुए में हरा दिया तो हम मृग चर्म धारण करके महान वन में प्रवेश करेंगे। त्रयोदशम च सजरे अज्ञाताः परिवसरम ज्ञातास्य पुनरन्यालि वधे वर्षाणि द्वादश। और 12 वर्ष वहाँ रहेंगे एवं 13वां वर्ष हम जन समूह में लोगों से अज्ञात रह कर पूरा करेंगे। और यदि हम 13वें वर्ष में लोगों की जानकारी में आ जाएं, तो फिर दोबारा 12 वर्ष वन में रहेंगे। अस्माभिर्निर्जिता योऽयं वने द्वादश वत्सरान् वसध्वं कृष्णया सार्धं अजनय प्रतिमाशिताः। यदि हम जीत गए तो आप लोग द्रौपदी के साथ 12 वर्षों तक मृग चर्म धारण करते हुए वन में रहें। त्रयोदशं च सजने अज्ञाता परिवत्सरम् ज्ञातास्य पुनरन्याले वने वर्षाणि द्वादश। आपको भी 13वां वर्ष जनसमूह में लोगों से अज्ञात रहकर व्यतीत करना पड़ेगा, और यदि ज्ञात हो गए तो फिर दोबारा 12 वर्ष वन में रहना होगा। त्रयोदशे च निवृत्ते पुनरेव यथोचितम् स्वराज्यम प्रतिपत्तव्यम् इतरैरथमेतरैः। 13वां वर्ष पूर्ण होने पर हम या आप फिर वन से आकर यथोचित रीति से अपना अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं। अनेन व्यवसायेन सहास्माभिर्युधिष्ठिर अक्षानुप्त्वा पुनर्दूतम् एहि दिव्य स्वभारत। भरतवंशी युधिष्ठिर, इसी निश्चय के साथ आप आइए और पुनः पासा फेंक कर हम लोगों के साथ जुआ खेलिए। अथ सभ्या सभा मध्ये समुत्थित करास्तदा उचोरुद्वेग्न मनसः संवेगा सर्व एव हि। यह सुनकर सब सभासदों ने सभा में अपने हाथ ऊपर उठाकर अत्यंत उद्विग्न चित्त हो बड़ी घबराहट के साथ कहा। सभ्या उच हो अहो दिग्बान्धवा नैनम बोधयन्ति महद्भयम् बुद्ध्या बुद्धेन्नवा बुद्धेद् अयम् वै भरतर्षभ। सभासद बोले, अहो धिक्कार है, ये भाई बंधु भी युधिष्ठिर को उनके ऊपर आने वाले महान भय की बात नहीं समझाते। पता नहीं ये भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर अपनी बुद्धि के द्वारा इस भय को समझे या न समझे। वै सम्पानुवाच जन प्रवादान सो बहुत श्रृण्वन्नपे नराधिपः हिया च धर्म संयोगात् पार्थो दुतमियात् पुनः। ऐ सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय, लोगों की तरह तरह की बातें सुनते हुए भी राजा युधिष्ठिर लज्जा के कारण तथा धृतराष्ट्र के आज्ञा पालन रूप धर्म की दृष्टि से पुनः जुआ खेलने के लिए उद्यत हो गए। जानन्नपि महाबुद्धि पुनर्दूतम अवर्तयत अप्यासन्नो विनाश स्यात् कुरुणामिति चिंतयन्। परम बुद्धिमान युधिष्ठिर जुए का परिणाम जानते थे, तो भी यह सोचकर कि संभवतः कुरुकुल का विनाश बहुत निकट है, वे दूत क्रीड़ा में प्रवृत्त हो गए। युधिष्ठिर उवाच कथम वै मद्विधो राजा स्वधर्म मनुपालयन् आहूतो निवर्तेत दिव्याभि शकुने त्वया। युधिष्ठिर बोले, शकुने, स्वधर्म पालन में संलग्न रहने वाला मेरे जैसा राजा जुए के लिए बुलाए जाने पर कैसे पीछे हट सकता था, अतः मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वै सम्पानुवाच एवं दैव बलाविष्टो धर्मराजो युधिष्ठिरः भीष्मद्रोणैर्न वार्यमाणो विदुरेण च धीमता युधिष्ठिरा कृपेणाथ सज्जयेन च भारत गांधार्या पृथ्वीया चैव भीमार्जुनयमै तथा विकर्णेन च वीरेण द्रौपद्या द्रौणिना तथा सोमदत्तेन च तथा बाल्मीकेन च धीमता वार्यमाणोऽपि सततं न च राजा नियच्छति। वह सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर प्रारब्ध के वशीभूत हो गए थे। महाराज उन्हें भीष्म, द्रोण और बुद्धिमान विदुर जी दोबारा जुआ खेलने से रोक रहे थे। युधिष्ठिर, कृपाचार्य तथा संजय भी मना कर रहे थे। गांधारी, कुंती, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, वीर विकर्ण, द्रौपदी, अश्वस्थामा, सोमदत्त तथा बुद्धिमान बाल्मीक भी बारंबार रोक रहे थे, तो भी राजा युधिष्ठिर भावी के वश होने के कारण जुए से नहीं हटे। शकुनिरुवाच गवास्वं बहुधेनुकम् अपर्यन्तम् अजाविकम् गजाकोशो हिरण्यम् च दासी दासाश्च सर्वशः। शकुनि ने कहा, राजन, हम लोगों के पास बैल, घोड़े और बहुत सी दुधारू गवें हैं, भेड़ और बकरियों की तो गिनती ही नहीं है, हाथी, खजाना, दास दासी तथा सुवर्ण सब कुछ है। एष नो ग्लह एव एको वनवासाय पांडवाः योजम वयम वा विजिताम्बसेम वनमाश्रिताः। फिर भी इन्हें छोड़कर एकमात्र वनवास का निश्चय ही हमेशा दांव है। पांडवों, हम लोग या हम जो भी हारेंगे उनमें वन में जाकर रहना होगा। त्रयोदशम च वै वर्षम अज्ञाता सजने तथा अनेन व्यवसायेन दिव्यां पुरुषः शभाः। केवल 13वें वर्ष हमें किसी जनसमूह में अज्ञात भाव से रहना होगा। नरश्रेष्ठगण, हम इसी निश्चय के साथ जुआ खेलें। समुच्छेपेण चैकेन वनवासाय भारत प्रतिजग्राह तम पार्थो ग्लहम जग्राह सौबलः जितमित्येव शकुनिर् युधिष्ठिरम् अभाषत। भारत, वनवास की शर्त रखकर केवल एक ही बार पासा फेंकने से जुए का खेल पूरा हो जाएगा। युधिष्ठिर ने उसकी बात स्वीकार कर ली। तत्पश्चात सुबल पुत्र शकुनी ने पासा हाथ में उठाया और उसे फेंक कर युधिष्ठिर से कहा, मेरी जीत हो गई। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि अनुद्योत पर्वणि पुनर्युधिष्ठिर पराभवे षट्सप्ततितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अनुद्योत पर्व में युधिष्ठिर पराभव विषयक 76वां अध्याय पूरा हुआ।